Van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Sigma bedankt alle vakschilders. Dat jullie voor dag en dauw opstaan. Nederland mooier maken en beschermen. Vakwerk waar iedereen blij van wordt. Daarom is het morgen Nationale Schildersdag. Dus alle vakschilders, kom het vieren bij een Sigma verkooppunt. Uw resultaat telt. Sigma. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland. Daarom nu €1600 korting op de Suzuki Swift. Voor nog veel meer fun. Neem de tijd voor noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. U, later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van Acer. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Premier Jette hoopt op terughoudendheid van Amerika in de oorlog tegen Iran. President Trump dreigt dat komende nacht een hele beschaving zal worden gedood als de blokkade van de Straat van de Hormuz niet wordt opgeheven. Het zijn geen behulpzame teksten, vindt de premier. We zien dat de toon en de retoriek rondom de oorlog in Iran aan het verharden is en dat dat ook een oplossing alleen maar verder weg uit zicht brengt. En de oproep vanuit alle Europese landen naar alle betrokken partijen is, blijf ook die weg naar diplomatie zoeken, zorg voor de-escalatie. Trump wil de infrastructuur gaan bombarderen in Iran. Het dodelijke ongeluk met een sportvliegtuigje bij Middelburg kwam waarschijnlijk niet door een technisch mankement. De politie denkt dat de piloot het vliegtuig met opzet heeft laten neerstorten. Het zou dus zelfmoord zijn. Het vliegtuig kwam neer in een weiland bij de snelweg A58. Ook Nederland moet rapper Kanye West de toegang weigeren. Dat vinden ChristenUnie en CDA. Hij geeft in juni concerten in de Gelredome in Arnhem, maar de twee partijen hopen dat het kabinet ingrijpt. Ye zou deze zomer ook optreden in Londen, maar heeft een inreisverbod gekregen vanwege antisemitische uitspraken. En het is gezellig in Eindhoven bij de huldiging van PSV, maar er worden op veel plekken wel vuurwerk en fakkels afgestoken. Ondanks een verbod kleurde ook het Stadhuisplein rood op het moment dat de spelers op het bordes kwamen net. Vorig jaar liepen meerdere mensen daardoor bij de huldiging van toen brandwonden op. De beveiliging zou dit jaar strenger controleren, maar dat is dus niet helemaal gelukt. Krijg je nog het weer helder en koud met in het oosten kans op vorst vannacht. Morgen zon en maximaal 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam 5 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Raasdorp door een auto met pech 7 minuten. En de A12, de laatste, richting de Duitse grens door de controles 13. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Hectometerpaal 158. 50.4. A7, Duitse grens Groningen, 249.2. En verderop de A7, Groningen-Drachten, 182.0. A16, Dordrecht-Breda, 45.7. En de A20, Gouda-Rotterdam, 40.3. A37, Hogeveen richting de Duitse grens, 25.3. En de A37 de andere kant op, 24.2. A50, Apeldoorn-Zwolle, 211.2. En de laatste, de A58, Goes richting Vlissingen, op de rem bij 167.2. De 538-hotline is open in welke trek

understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Bij 538, Floris hier. De hotline staat voor je open. In welke track heb je track zo rond etenstijd? Drop hem in de app van 538. Rechtsbovenin wordt je naar WhatsApp gestuurd, kun je het aan me doorgeven. En nog leuker, je kunt het even inspreken. Kan ik je stem erbij horen? Yari, take it away. Ik weet niet hoe het liedje heet, maar Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Ja, Dili. Ja, volgens mij bedoel je Nicki Minaj. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor. maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Rick and Bowman, human. 538. Floris Molenaar. De hotline staat voor je open. Drop via de app van 538 rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Dan kun je even aan me doorgeven waar je zin in hebt zo op deze dinsdagavond. En misschien dat je de hele dag gewerkt hebt. Dat je ergens gewoon al gewoon even zin hebt om even alles eruit te schreeuwen. Een lekkere dansbeuker. Waar je maar zin in hebt, drop het in de app van 538. En dan bestaat de kans dat we hem gaan draaien. Wel leuk, je kunt even mee bepalen over wat er gedraaid wordt. Lauren aan de telefoon. Hoi. Hey, goeie avond. Jij bent echt even aan het balen volgens mij, hè? Ja. Want jij hebt komende donderdag heb je iets op de planning staan en je hebt er helemaal geen zin in. Ja. Wat gaat er gebeuren donderdag? Ik heb een bioproefwerk. Een bioproefwerk. En het feit dat je er geen zin in hebt, dat betekent dat biologie misschien niet je favoriete vak is. Maar welk deel van biologie gaat het over? Het gaat over de voedingsstoffen van planten. Oh ja. Ja, ik moet je zeggen, je begint erover en ik begin me ineens weer te dagen van vroeger op school. Dat, toen dacht ik ook, ja, dat vond ja saai. Maar, ja. Maar lukt het wel een beetje om het in je hoofd te krijgen of is het ook echt moeilijk om het te leren? Ik vind het wel een beetje moeilijk om te leren met welke plant wat doet. Ja, en ja. Hoe ga je daar dan mee om? Heb je dan iemand die je helpt of moet je het echt allemaal zelf uitzoeken? Nou, ik zit op huiswerkbegeleiding, maar ik moet het nu vanavond zelf doen. Oké. Maar normaal gesproken kun je dus wel, als je een vraag hebt, dan heb je daar dus mensen die je erbij kunnen helpen. Ja. Oh, maar dat scheelt wel. Dat scheelt wel. En, maar sta je ook slecht op biologie of is het, kun je wel even een wat minder cijfer gebruiken? Ik sta op 5,8. Oh. Ja, Lauren, maar dan is het wel echt belangrijk dat het even goed gaat donderdag, hè? Ja. Oké, nou dan ga ik je ook niet te lang meer storen, denk ik, want jij hebt alle tijd nodig, merk ik al. Jij wil een liedje aanvragen. Welke wil je horen?

Martin Garrix, Jax Told You So, Floris hier. 2 minuten en 52 seconden. De avond van 538. Oké, ben jij een ster in de sportschool? Dat je er echt alles eruit haalt wat erin zit. Dat je ook alles wel kan. Ja, ik ben wel sterk. Ik ben een grote kerel. Ik heb een aardig gewicht ook wel. Ik kom wel ergens. Maar die krachtoefeningen als opdrukken en sit-ups of burpees of zo, daar word ik zo moe van. Dat vind ik echt vreselijk. Dat is niet lachen voor een vent van 1,93. Volgens mij is dat ook echt met lengte is dat ook echt lastiger. Spinnen in de sportschool vind ik leuk. Rondje hardlopen ook prima. Want ja, het is wel belangrijk. Hè. Je moet wel fit blijven. Want fitheid kent geen leeftijd. Dat blijkt maar weer. Ja, ik zag een bericht op Instagram. Een filmpje van een vrouw uit Amerika. 93 jaar, 231 dagen oud. En die heeft een wereldrecord te pakken. Die heeft 2 minuten en 52 seconden met haar armen aan zo'n stang gehangen. En daarmee is ze de oudste persoon ter wereld die een dead hang kan volhouden. Een dead hang. Ja, ik heb even een filmpje op mijn Instagram gezet. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je er hangen. Ja, je hebt hang jongeren, maar dit is dan een hang ouderen, zeg maar. Jouw hits hoor je op 538. Son Mieux, Dark Before the Dawn. Jouw hits, jouw 538. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky to clear up above. Before